بسم الله الرحمن الرحيم. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالی نے ان کو کیا کمال دیا، اللہ کے رسول کی صحبت اور رفاقت ایسی نصیب ہوئی کہ ان کی زندگی کا ایک ایک زاویہ روشن ہو گیا. وہ کہا کرتے تھے کہ مسلمان کے لیے تو اصل میں 5 دن عید کے دن ہوں گے اور 5 لمحات عید کے دن ہوں گے. للمؤمن خمسۃ اعیاد، مومن کو جو خوشی ملتی ہے عید کے دن، یہ 5 پہلوؤں پہ اس کو خوشی ملے گی. کل یوم یمر علی المؤمن ولا یکتب علیہ ذنب فہو یوم عید. 24 گھنٹے اس کے گزر گئے اور اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا گیا، تو یہ مومن کے لیے عید کا دن ہے. اور دوسرا، والیوم الذی یخرج فیہ من الدنیا بالایمان فہو یوم عید. آخر تو اس زندگی کے بعد اس کو ایک نئی زندگی کی طرف سفر کرنا ہے. اگر کوئی مسلمان ایمان کی حالت میں اللہ سے جا ملتا ہے، تو جس دن اس کی روح قبض ہوتی ہے ایمان کی حالت میں کہ اس کا رب اس سے راضی ہے، تو یہ بھی مومن کے لیے عید کا دن ہے. اور تیسری خوشی، والیوم الذی یجاوز فیہ الصراط ویأمن احوال یوم القیامہ فہو یوم عید. اگر وہ شخص جس نے زندگی بھی گزاری، دنیا سے چلا گیا اور قیامت کے دن پل صراط کو کراس کر گیا سکون سے، اور قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ نے اس کی حفاظت کر دی، تو یہ بھی اس کے لیے عید کا دن ہوگا. یہ مرحلہ بھی خوشی کا ہے. اور چوتھی چیز، والیوم الذی یدخل فیہ الجنہ فہو یوم عید. اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ عید تو وہ ہے جس دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ یہ میرا بندہ میری جنت میں جائے گا. اور پانچویں اور سب سے بڑی خوشی، کہ دنیا اور جنت کی تمام خوشیوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو اس پانچویں خوشی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ عید کی خوشی ہے، والیوم الذی ینظر فیہ الی ربہ فہو یوم عید، جس دن اللہ رب العزت کے دیدار انسان کو نصیب ہوگا. اللہم انا نسألک لذة النظر الى وجهک الکریم. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دیدار کا مستحق بنائے.